wszystkie twarze wpatrzone w tą stronę. Chwała Bogu. Gdy zgromadzamy się, to ważne jest, żebyśmy pamiętali o tym, że najważniejszą osobą jest tutaj Bóg. I to wszystko, co się dzieje, dzieje się przed Bożym obliczem. I oby zawsze było mu to miłe, co jest w naszych sercach, co jest w naszych, na naszych ustach. Nie to chciałem mówić, ale powiedziałem coś takiego. Jechałem któregoś dnia samochodem i zaświeciła mi się lampka. I taka przyszła mi taka myśl, że w jakiejś mierze, to nie jest dokładny, doskonały przykład, porównanie, ale w jakiejś mierze może to, co przyszło mi na myśl właśnie z tym samochodem, z tymi lampkami, może obrazować nasze życie chrześcijańskie. I tak jak mamy samochód, który jedzie sobie i zapala się lampka jakaś. Może to być lampka jakaś mało istotna, może być, że płynu w spryskiwaczu brakuje i że trzeba dolać. Może to być lampka, że jakaś żarówka się przepaliła, jak ktoś ma taki samochód mądry. Ale może też być lampka poważniejsza, czerwona. I czym te lampki mogą być w naszym życiu? Myślę, że gdy czytamy Boże Słowo i analizujemy swoje życie w świetle Bożego Słowa, to może widzimy, że coś, jakaś lampka u nas się świeci i powinniśmy albo coś z tym zrobić, czyli jeżeli możemy coś z tym zrobić my, czyli wziąć tego płynu, nalać do spryskiwacza, czy jak umiemy żarówkę wymienić, to wymieniamy my, jak nie umiemy, to jedziemy do mechanika. I tutaj też jest pewne kwestie, nie jesteśmy w stanie sami sobie z nimi poradzić i potrzebujemy pójść do mechanika. Domyślacie się, do jakiego mechanika potrzebujemy pójść. Jest takie miejsce w Słowie Bożym, drugi list do Koryntian, 13 rozdział, 5 werset. Nie będę czytał całego wersetu, całego rozdziału, tylko ten 5 werset. Badajcie samych siebie, czy trwacie w wierze. Doświadczajcie siebie, czy nie rozpoznajecie o sobie samych, że Jezus Chrystus jest w was. I tak myślę, że to nasze życie się toczy. Ten nasz samochód jedzie. Ale jeżeli świecą się jakieś lampki, to jest potrzeba, żeby coś z tym robić. Bo są lampki mało groźne, ale o nie też trzeba zadbać. Bo nie dolejemy, błaha sprawa, nie dolejemy płynu do spryskiwacza. Pomyślimy, to jest tak najmniej ważna sprawa w samochodzie, a za chwilkę ktoś nam obłoci przednią szybę i nie będziemy w stanie jej wyczyścić, bo nie będzie płynu. Także może myślimy, że pewne sprawy są błahe w naszym życiu i możemy tak sobie jechać z tą zapaloną lampką, ale myślę, że może nie tyle ten przykład z samochodem jest istotny, co Boże Słowo wzywa nas do tego, żebyśmy sprawdzali, jak wygląda nasze życie. I ważne jest, czy zależy nam na tym, żeby wszystkie sprawy były pozałatwiane z Bogiem. Żeby nie było niczego, co właśnie jest taką świecącą się lampką, że nie wiem, możemy mieć nieprzebaczenie, możemy mieć jakieś lenistwo w sobie, możemy mieć brak miłości do braci. Tu można by tą listę napisać długą i no, to moja krótka usługa nie wyczerpuje tematu, ale jest to zachęta, żebyśmy, ja myślę, że to robimy, że to jest taka norma, że badamy nasze życie w świetle Słowa Bożego, ale myślę, że czasami możemy właśnie być nieświadomi, że jest to poważną sprawą, że jakaś się świeci lampka, a my sobie jedziemy dalej i tą lampką się nie przejmujemy. Także zachęcam do tego, żeby badać swoje serce i albo zakasać rękawy, albo przyjść do największego mechanika, który może naprawić wszelkie usterki w naszym życiu. Amen. Powstańmy do modlitwy. Dziękujemy, Ojcze, że możemy się spotkać. Mamy takie oczekiwanie, że będzie to kolejne spotkanie nasze przed Twoim obliczem, gdy będziesz jakoś przemawiał do nas, dotykał się. Potrzebujemy tego, potrzebujemy cały czas być posilani, poddawać się Twemu prowadzeniu. I Ojcze, jeśli tylko słowami wypowiadamy, że jesteś Panem, a tak naprawdę nie czynimy Ciebie Panem w naszym życiu, to proszę, pomóż nam to zobaczyć i szukać tego, żeby to było właśnie naszym życiem, że pytamy, jaka jest Twoja wola, a nie mieli swoje plany, które jedynie Ciebie prosimy, żebyś pobłogosławił nasze plany. Dzięki, Ojcze, że możemy wsłuchiwać się w Twój głos, w Twoje słowo. Dziękujemy za kolejny dzień, za Twoją cierpliwość, za Twoją łaskę, miłość. Amen. Twoje dzieło. Dziękujemy, że możemy radować się w Tobie, możemy służyć Tobie, możemy żyć z Tobą, wsparci Twoją łaską, która jest świeża i nowa każdego dnia. Dziękujemy, że rozpocząłeś w nas dobre dzieło i zachęcasz nas, abyśmy każdego dnia szukali Ciebie, każdego dnia przychodzili do Ciebie, który masz jedynie moc, by nas zbawić zupełnie, uwolnić z wszelkich więzów, oczyścić, uzdrowić, przemienić, ukształtować, wyposażyć. Panie, modlimy się, by te różne ostrzeżenia, które dajesz nam, te sytuacje, w których pokazujesz, że coś jest nie tak, były czasem naszego głębokiego uniżenia się przed Tobą i szukania Ciebie gorliwie, wiedząc, że u Ciebie jest zbawienie. Wiedząc, że czekasz na nas zawsze z otwartymi ramionami Twojej miłości, gotów, by nas przyjąć, by nam przebaczyć, by nas uzdolnić do tego, by wiernie za Tobą podążać. Wyznajemy, że nie mamy w sobie wystarczająco sił, zapału. Wyznajemy, że nasze uczucia są zmienne. Wyznajemy, że bez Ciebie, Panie, bez Twojej łaski zginęlibyśmy, zbłądzilibyśmy, zmarnowalibyśmy nasze życie. Panie, potrzebujemy Ciebie każdego jednego dnia. Ty jesteś naszym zbawieniem. Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś naszym życiem. Pragniemy, by dzisiaj to miejsce było miejscem, w którym, Panie, Ty się dobrze czujesz, dlatego że nasze serca są szczere przed Tobą, że nie ma w nas fałszu, żadnej obłudy, pozoru, ale że jesteśmy prawdziwi przed Tobą, skruszeni, uniżeni, pragnący Ciebie, oczekujący na działanie Twego Ducha, wielbiący Ciebie, wywyższający Ciebie prawdziwie z głębi naszych serc, z dziękczynieniem, z miłością, z wdzięcznością. Godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć cześć i chwałę z naszych serc. Niech Twój Święty Duch pomoże każdemu z nas zbliżyć się do Twego tronu łaski, aby Cię uczcić i aby wziąć potrzebną nam dzisiaj łaskę. Przemawiaj do nas i dotykaj naszych serc. Przemieniaj nas na swój obraz. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Zbawiciela. Amen. Cześć, Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Barankowi cześć, Barankowi cześć, chwała mu. Cześć, chwała. cześć, chwała Mu. Jezus z Judy lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Jezus z Judy lew, On zwycięzcą jest. On zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Alleluja, alleluja. Pan zwyciężył już diabła moc. Przed wszystkimi, że Ty mnie wybrałeś, Panie, i Ty mnie powołałeś, że Ty oddałeś swojego Syna jednorodzonego za mnie, który przelał swoją najświętą krew i oddał życie na krzyżu Golgoty. Dziękuję Ci, Panie, że mogę stać wśród ludu Bożego dzisiaj i wołać do Ciebie, Abba Ojcze, bo Ty jesteś prawdziwie święty. Chwała niech Tobie płynie z naszych ust i serc. Panie Boże kochany, tak Ci dziękuję, że mogę słyszeć dzisiaj słowo Twoje, które będziesz przemawiał do nas. Niech Duch Twój Święty Boży wieje wśród nas i przenika nasze serca i umysły, abyśmy mogli otrzymać to, co Ty chcesz nam dzisiaj powiedzieć, Panie. Każdy z nas przyszedł tu dzisiaj z jakimś problemem i Ty wiesz o tym. Dlatego prosimy, Panie, otwieraj nasze serca, abyśmy mogli uczyć się od Ciebie, abyśmy mogli słyszeć to, co Ty chcesz nam dzisiaj powiedzieć, Panie. Ucz nas swoich ustaw dzisiaj. Niech Słowo Twoje przenika nas, Panie. Niech ono mieszka w nas i wzrasta, abyśmy chodzili w świetle każdego dnia, abyśmy nie byli tylko siedzącymi chrześcijanami, ale tymi, którzy chodzą i sługują w wszelki różny sposób, bo Ty każdego powołałeś na swój sposób do każdej różnej służby. Boże, daj nam odkryć to, do czego Ty nas powołujesz, Panie. Daj nam odkryć to, co chcesz nam powiedzieć, Panie, i przemawiaj do nas. Przyprowadzaj też do tego zboru tych wszystkich, którzy tu mieszkają wokół. Widziałem przed chwilą tych bezdomnych, którzy siedzą tam, Panie, abyś Ty dotknął ich serca, aby mogli tu przyjść i wychwalać Ciebie, Panie. Prosimy Cię, niech Twoje słowo w nas mieszka. Chwała Tobie, Boże Wszechmogący, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Ten świat spoglądam, wielki Boże, coś stworzył go wszechmocnym słowem swym. A kiedy znów na te narody spojrzę, którymi Ty wciąż opiekuj się. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śny, jak wielkim śny. Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci, jak wielkim śty, jak wielkim śty. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze i widzę gwiazd niepoliczony rój, jak słońce tam i księżyc swojej Boże, spokojnie bieg wciąż odbywają swój. Me serce w uwielbieniu

Amen. Panie, dzięki Ci, że wzbudziłeś w naszych sercach pieśń chwały i wciąż ją wzbudzasz, kiedy wpatrujemy się w Twoje oblicze, kiedy wsłuchujemy się w Twoje słowa, kiedy widzimy Twoją rękę, która nas prowadzi, która nas zmienia, która nas chroni i ratuje. Wielbimy Ciebie. Pragniemy, by w naszych sercach było jeszcze więcej i więcej wdzięczności, zachwytu, miłości do Ciebie, aby ta pieśń, którą śpiewamy tu razem w zgromadzeniu, nieustannie rozbrzmiewała w naszych sercach. Panie, byśmy wyznawali szczerze z głębi naszych serc, jak wielkim jesteś, jak potężnym jesteś, jak Twoje zamysły, chociaż tak niedoścignione, chociaż tak niewyśledzone, sprawiedliwe i słuszne. Boże nasz, dopomóż w pośród tych różnych brzemion, które dźwigamy, zranień, których doświadczamy. Pomóż nam ufać Tobie i wielbić Ciebie i kochać Ciebie mocniej każdego dnia. Amen. Amen. Czytanie proroka Izajasza. Lecz teraz tak mówi Jahwe, który Cię stworzył, Jakubie, który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem, nazwałem Cię Twoim imieniem, jesteś mój. Gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleję Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali Cię. Bo ja, Jahwe, jestem Twoim Bogiem. Ja, Święty Izraela, jestem Twoim Wybawcą. Daję Egipt na okup za Ciebie, Kusz i Sabę zamiast Ciebie. Ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Ciebie kocham. To daję ludzi za Ciebie i ludy za Twoją duszę. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Ze wschodu sprowadzę Twoje nasienie i z zachodu Cię zgromadzę. Do północy powiem, wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka, moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, których stworzyłem dla swej chwały, ukształtowałem, owszem, uczyniłem. Wyprowadź ludzi ślepych, choć ma oczy, i głuchych, choć mają uszy. Niech wszystkie narody zbiorą się razem. Niech zgromadzą się ludy. Kto wśród nich może to ogłosić? Niech nam dadzą o tym usłyszeć. O zapowiedziach dawnych zdarzeń. Niech następnie postawią swoich świadków. I niech ich dowiodą, niech usłyszą i powiedzą, to prawda. Wy jesteście moimi świadkami, oświadczenie Jahwe. Moim sługą, którego wybrałem. Abyście poznali i wierzyli mi. I zrozumieli, że to ja jestem. Że przede mną nie stworzono Boga. I po mnie żadnego nie będzie. Ja jestem Jahwe. I nie ma oprócz mnie wybawcy. Ja ogłosiłem i wybawiałem. I dałem słyszeć. Nie żaden obcy wśród was. I wy jesteście moimi świadkami. Oświadczenie Jahwe. A ja jestem Bogiem. Od dziś też ja nim będę. I nie ma nikogo, kto by mógł wyrwać z mej ręki. Czynię i kto to odmieni. Amen. Amen.

Wisłej. Chcę Ci śpiewać, wysławiać Cię stale. Niech Twa cześć płynie wciąż z duszy mej. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Dzięki Ci. Amen. Zapowiedź wyzwolenia. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi Wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimy i wołajcie do niej, że dopełniła się jej niewola, że zapłata za winę przyjęta, bo odebrała z ręki Jahwe dwukrotność za wszystkie swoje grzechy. Głos woła na pustkowiu. Uporządkujcie drogę, Jahwe. Wypostrujcie na stepie ścieżkę do naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone, co strome niech będzie na wyprostowanie, a wyboje niech się staną równiną. Wówczas objawi się chwała Jahwe i zobaczy to razem wszelkie ciało, bo usta Jahwe, jak tak powiedział. Głos mówi, zwiastuj. Zapytałem więc, co mam zwiastować? Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Usycha trawa, kwiat więdnie, gdy wiatr Jahwe go je owionie. Tak, lud jest trawą. Usycha trawa, kwiat więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. Wyjdź na wysoką górę, zwiastunie, dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos. Zwiastunko dobrej wieści, Jerozolimo. Podnieś głos, nie bój się. Mów do miast Judy, oto wasz Bóg, oto Pan Jahwe przychodzi jak mocny. Jego ramię sprawuje mu władzę, oto jego zapłata jest z nim, jego należność przed nim. Jak pasterz będzie pas sobie swoje stado, swym ramieniem zbierze jagnięta i podniesie na swoje łono. Karmiące poprowadzi ostrożnie. Oto słowo Pańskie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś dobrym pasterzem, że Ty, Panie, szukasz owiec zaginionych, że Ty, Panie, szukasz tych, którzy wzywają Twojego imienia, szukają Twojej łaski i miłosierdzia. Panie Boże, jakiś Ty jesteś święty, Pan Bóg zastępów, święty Izraela, król Izraela, ten, który stąpił na ziemię, stał się jednym z nas dla odkupienia naszego. On dał swoje życie za wielu. Dzięki Ci, Panie, za tą wielką łaskę, za tą wielką miłość, którą okazałeś nam, rodzajowi ludzkiemu, nam grzesznym. Grzesznym, którzy na to nie zasługiwali. Jednak Ty, Panie, w swojej miłości to uczyniłeś, bo tak umiłowałeś świat. Tak umiłowałeś świat, Panie. Dziękujemy Ci, Boże nasz, że nie zostawiłeś nas sierotami, żeś nas, tylko nas szukałeś jako pasterz, szukać swoich owieczek, Panie. Dziękujemy Ci, Boże nasz, że Ty jesteś tym dobrym pasterzem, że do Ciebie, Panie, możemy się zwracać, że w Tobie, Panie, jest skała, na którą nasze nogi żeś oparł, że nie musimy się tułać, lecz możemy stać na tej skale, bo Ty, Panie, jesteś tą skalą. Dzięki Ci, Boże nas. Bądź wywyższony w swoim Kościele. Amen. Amen. Za mną szła, gdym w grzechu był. Kiedym już dotknął nędzy dna, zgubiony bez sił. Gdy wszelki blask nadziei spadł, o rozkosz ta, wyrwać mnie z śmierci, win i wad, ta miłość szła. Szła zbawić duszę mą. Ta miłość szła, by zawładnąć mną. Miłość na krzyż szła moc śmierci znieść. Bądź tej miłości wieczna chwała, cześć. Miłość otwarła drogę mi do niebios bram, gdzie włada wiecznej mocy czci mój Jezus sam. Miłość przeniosła z nocy zła do blasku dnia. Ująć mą dłoń, gdym w grzechu brnął, ta miłość szła, ta miłość szła zbawić duszę mą. Ta miłość szła, by zawładnąć mną. Miłość na krzyż szła. ciała moc śmierci znieść. Bądź tej miłości wieczna chwała, cześć. Miłość stąpiła z niebios stron, by dla mnie żyć. Dla mnie na krzyżu ponieść zgon, wszystkim mi być. Znieś stąd do nieba łaski most, wyrwać ze zła. Duszy ratunek da ci wzrost, ta miłość szła, ta miłość szła. Spalić duszę mą, ta miłość szła, by zawładnąć mną. Miłość na krzyż szła moc śmierci znieść. Bądź tej miłości wieczna chwała, cześć. O tak, Panie, jesteśmy na wieki wieków wdzięczni za ogrom Twojej miłości, która nie zostawiła nas w naszej nędzy, grzechu, ciemności, buntu, ale zbliżyła się do nas, poszła na krzyż, aby tam spłacić nasz dług, aby tam zniweczyć naszych największych wrogów, grzech, szatana. Dziękujemy. Dziękujemy za moc tej miłości, która wciąż dotyka ludzkich serc. Wciąż jaśnieje w pośród ciemności tego świata i pociąga tych wszystkich, którzy z łaski Twojej są zbawieni, są Twymi wybranymi z tego świata przez miłosierdzie Twoje, przez ogrom Twojej łaski. Ich serca poruszone, ożywione, oczy otwarte. Wielbimy Ciebie, Boże, za kolejne dusze, które wyrywasz z tego świata. Wielbimy Ciebie, Panie, i radujemy się z całym niebem, z każdego jednego grzesznika, który pokutuje, który wierzy w moc miłości objawionej na krzyżu Golgoty. Wielbimy Ciebie, wielki Boże, Zbawicielu nasz. Amen. Usiądźmy, proszę. Dzięki Bogu za ten piękny, słoneczny dzień po tych deszczach, że możemy się w taki dzień właśnie spotkać i za chwilę pojechać nad jezioro po raz kolejny, by ochrzcić naszą siostrę, która za chwilę złoży przed nami świadectwo swego nawrócenia, swojej wiary, i chcemy razem z nią radować się i weselić i dziękować Bogu i modlić się, aby to dobre dzieło, które Bóg rozpoczął, dokończył w swej łasce i mocy. Prosimy, Kasiu. Kochani, jestem bardzo zestresowana i nie jestem mówczynią. Nigdy nie przychodziło mi łatwo przemawiać przed osobami. Zawsze, gdy miało takiego czegoś do i bardzo się stresowałam, wiem, że na pewno zabraknie mi słów, wszystkiego nie powiem wam tego, co bym chciała. Mam na imię Kasia, jestem z Lęborka, pochodzę z Lęborka, urodziłam się w Lęborku. No cóż, ten tydzień cały był bardzo... bardzo, bardzo emocjonalny. Było w moim sercu, w mojej głowie wiele pytań. wiele wątpliwości, wiele trwogi, modliłam się. Pierwsze takie pytania pojawiły się, gdy przyjeżdżałam, mam w pobliżu swojego domu kościół, jest kościół, przejeżdżam koło tego kościoła bardzo blisko, codziennie praktycznie, kilka razy dziennie i modliłam się do Pana Boga, prosiłam o światełko, o światło, o to, żeby mnie poprowadził. Pytałam o to, czy Panie Boże, proszę pokaż mi, gdzie jest Twój kościół, gdzie Ty, Panie Boże, jesteś, gdzie jest miejsce, w którym chcesz być, w którym jesteś, mi się prócza, który się Tobie podoba. I jeżeli to jest kościół katolicki, nie opuszczę ani jednej mszy, proszę Panie, poprowadź mnie. Weszłam do kościoła i wyszłam z niego po prostu bez niczego. Usiadłam w domu i modliłam się wciąż i miałam światełko. Widziałam siebie tutaj w tym zborze. Powiem wam szczerze, że zastanawiałam się tak naprawdę, co wam powiem, jak wystąpię przed wami, co opowiem, jaką historię, czy ja naprawdę jestem nawrócona, czy faktycznie to Pan Bóg działa w moim sercu, czy to są moje wymysły, czy moje widzimisię i naprawdę widziałam siebie stojącą tutaj przed wami i ogromna radość ogarnęła mnie, ogromne szczęście i dziękczynienie przede wszystkim za to, że jestem tu wśród was i Pan Jezus powiedział mi, żebym otworzyła przed wami swoje serce, nie wymyślała żadnych historii, nie szukała swojej, jak można powiedzieć, chwały, żebym nie próbowała przypodobać się, po prostu tylko żebym opowiedziała to, co z serca mi wypłynie, żeby Pan Jezus tutaj zaistniał, żeby w całej tej mojej historii, którą wam przekażę, żeby nie było mnie, żeby był Jezus, żeby była Jego chwała, bo wierzę to z całego serca, że to, że jestem tutaj z wami, że mogę opowiedzieć historię swojego życia, to jest tylko i wyłącznie wola Pana Boga. Nic się nie dzieje bez Jego woli. Nic się nie stanie, nie wydarzy się bez Jego woli i wierzę w to z całego serca. I zacznę od tego, że urodziłam się w rodzinie katolickiej. Moi rodzice, mama starała się, w ogóle pochodzę z rodziny wielodzietnej, mam 9 rodzeństwa. Moja mama starała się zawsze, żebyśmy przyjęli wszystkie sakramenty i chodzili do kościoła. Mój tata nadużywał alkoholu, były w domu awantury, były kłótnie, nawet dochodziło do bójek. Byliśmy tego świadkami jako dzieci i mama nigdy nie nadużywała alkoholu, zawsze starała się dla nas, dziergała na drutach sweterki, szyła na maszynie odzież, żebyśmy byli ładnie, schludnie ubrani. Przekazywała nam tą miłość do Pana Boga, chodziła z nami do kościoła. Ja jednak po Komunii Świętej powiem szczerze, że nie lgnęłam do tego kościoła. Zawsze szukałam gdzieś jakiejś wymówki, żeby jednak nie iść na tą mszę. Może się uda, może mama nie zauważy, że siedzę gdzieś w kącie ukryta i tak wiele razy mi się to udawało. Do bierzmowania chodziłam i na katechezę i chodziłam do kościoła. Później po bierzmowaniu wszystko się urwało. Bardzo szybko wyszłam za mąż w wieku 18 lat. Do dzisiaj jesteśmy z mężem razem, dzięki Panu Bogu. Mamy 2 córki dorosłe. Właśnie dzisiaj w nocy urodził mi się 4 wnuk. Dzięki Panu Bogu, dzięki Jego łasce, za co jestem ogromnie wdzięczna. I powiem szczerze, że oddaliłam się w swoim życiu bardzo od Pana Boga. Nie chodziliśmy z mężem do kościoła, teściowa chodziła zawsze. Oddaliliśmy się, grzeszyliśmy dużo, było dużo imprez zakrapianych alkoholem, dużo spotkań. Mąż później wyjechał do Niemiec do pracy, ja sama z dziećmi byłam, też ciężko pracowałam, starałam się wychowywać i mieszkaliśmy z teściami. W domu rodzinnym u męża też doszło do wielu awantur, wielu kłótni, że gdzieś w sercu, tak jak na początku szanowałam swoich teściów, później gdzieś zagościł smutek, gniew, żal o to, że nie pomagali, że krytykowali. Bardzo ciężkie życie miałam. Po latach, kiedy mąż wrócił, kiedy dzieci były już nastolatkami, córki były nastolatkami, zaczęły się problemy z nimi, mąż zjechał do Polski, zaczął tutaj pracować. I wiedliśmy życie takie, no po prostu uczyliśmy się od początku żyć ze sobą. Też były kłótnie, męża, siostra się wybudowała u nas na ogrodzie, żeśmy chodzili po pracy, oczywiście w ciągu tygodnia nie, ale jeżeli jak przychodzi weekend, to chodziliśmy do niej, no i siedzieliśmy przy drinkach, przy alkoholu. W tym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy tak ma wyglądać moje życie, czy tak ma być, że na tym się skończy, czy tak ma trwać, żebym taki właśnie przykład dawała swoim dzieciom przede wszystkim i czy tak ma być, że no tylko takie puste ma być to życie. To ono było puste, bez żadnej głębi, bez niczego. Gdzieś Bóg zaczął dotykać mojego serca i coś we mnie się budziło. Zaczęłam szukać. Później wydarzył się ogromna tragedia w naszej rodzinie, bo zginął mój brat ze swoją całą rodziną, z córką i z żoną w wypadku samochodowym. Świat nam się zawalił pod nogami. Też nie było praktycznie modlitwy, nie było takiego nawrócenia. Gdzieś w sercu czułam, że Panie Boże, jak teraz powinniśmy żyć? Życie można stracić w jednej chwili, to tutaj ziemskie, można stracić w jednej chwili. Iść nieprzygotowanym, być nieprzygotowanym na tą śmierć i co dalej? I siostra gdzieś podsunęła mi książkę Potęga Podświadomości, gdzie zaczęłam bardzo się w nią wgłębiać. Widziałam, że faktycznie coś jest, tam jest bardzo dużo cytatów z Pisma Świętego użytych w tej książce. To jest nowa, może to już stara jest teologia New Age. Zaczęłam się w to wgłębiać, gdzieś zaczęłam stosować te rytuały, te sposoby, które były opisane w tej książce, żeby zbliżyć się do Pana Boga, a być może, żeby jakąś moc posiąść, to chyba na tym bardziej polegało. I gdzieś w internecie trafiły do mnie filmiki ludzi nawróconych, bo to gdzieś miało podłoże jakieś w bioenergoterapii i gdzieś trafiły do mnie jakieś filmiki, gdzie ludzie z tego wychodzili, gdzie mówili, że to jest zło, że to moce nieboże w tym biorą udział, tylko inne. I wystraszyłam się z tym, bardzo się wystraszyłam, przestraszyłam się i gdzieś wydawało mi się, że coś mnie zaczyna dręczyć. Ogromny strach w sercu, ogromny strach na zewnątrz i bałam się sama spać. Męża nie było też, był moment, że wyjechał i córki moje poszły gdzieś na spotkanie wieczorne, tylko czekałam, aż wrócą do domu, bo strasznie się bałam i wtedy wydawało mi się, że gdzieś coś mnie opętało po prostu. Zaczęłam czuć ogromne gorąco przeszywające przez całe ciało od głowy do nóg, do stóp. I zaczęłam szukać pomocy. Mój szwagier z siostrą, moją siostrą, on bardziej jest osobą bardzo religijną, bardzo kościelną, wierzącą. Jest bardzo religijny i zwróciłam się o pomoc do nich. I nie mogłam już w domu spać, bardzo się bałam. Przeprowadziłam się do nich. On codziennie się modlił ze mną, codziennie razem, żeśmy się modlili, chodziliśmy do kościoła. Wzięłam sobie wolne z pracy, nie chodziłam w ogóle do pracy. I chodziliśmy codziennie do kościoła, modliłam się i na różańcu, i do Ducha Świętego, i wszystkie modlitwy, jakie były możliwe. On powiedział, że pomoże, że będzie dobrze. Trafiłam do egzorcysty, do księdza Antoniego Zielińskiego. Był w miastku, akurat też szwagier z mną pojechał. Powiedziałam jemu, co mi się przydarzyło. Tak uważałam, tak mi się wydawało, że to jest opętanie i on modlił się nade mną. Później szukałam mszy o uwolnienie, uzdrowienie i jeździłam na takie msze. Zabierałam ze sobą swoją siostrę, mojego tatę, który jest w sumie w alkoholizmie. Jeździł ze mną, też szukał pomocy. Oczywiście jak były modlitwy o uzdrowienie, uwolnienie, też podchodziłam do księdza, padałam nieprzytomna. Później tam gdzieś słyszałam, czytałam, właśnie ludzie pisali, żeby badać to, czytać Pismo Święte i badać to, czy to jest faktycznie wola Boża, czy tak powinno być, czy tak powinien nazywali to spoczynkiem w Duchu Świętym i czy tak powinno właśnie wyglądać, że w Słowie Bożym nie ma czegoś takiego, że jeżeli jak Jezus nawracał ludzi, modlił się nad nimi, to oni nie padali, nie tracili przytomności. I to też dało mi do myślenia troszkę, ale bardzo po tym wszystkim bardzo się zaangażowałam w życie kościelne, bardzo. Nie opuszczałam mszy świętych, w tygodniu jak tylko mogłam chodziłam do kościoła. Uczestniczyłam we wszystkich drogach, w drodze krzyżowej, jak tylko mogłam uczestniczyłam we wszystkich możliwych mszach o uzdrowienie, uwolnienie. Jednak moje serce nie zmieniało się. Chodziłam do kościoła, a wciąż czułam nienawiść do mojej teściowej. Nienawiść do całego świata, no nie, ale do bliskich. Nie miałam tej miłości do swoich bliskich. Gdzieś wydawało mi się, że ktoś wyrządził mi jakąś krzywdę, to jednak może on powinien pierwszy przeprosić. Nie miałam tej gorliwości w swoim sercu, żeby wybaczyć, żeby przeprosić. Wiedziałam, że tak trzeba, wiedziałam, że to trzeba zrobić, ale nie miałam tej nie wiem, czy siły, czy jeszcze to do mnie nie przyszło po prostu. I mam dzisiaj taką Duch Święty mówi do mnie, odkąd tutaj postanowiłam przyjechać tutaj i prosić o chrzest. Mówi do mnie, żebym wyznała bardzo ciężki grzech, który miałam przeciwko swojej teściowej, której księdzu nie powiedziałam. Byłam u spowiedzi i ksiądz zapytał mnie, czy jest aż tak zaprzeczyłam. Nie powiedziałam tego, że naprawdę takiej nienawidziłam, po prostu, że życzyłam jej śmierci. Jest mi bardzo wstyd z tego powodu. Przepraszam Pana Boga i ją z całego serca. I proszę o wybaczenie przeciwko temu grzechowi. Zaczęłam czytać Pismo Święte i widziałam, czytałam, że jest zmieniono 10 przykazań i to bardzo mi... Wiedziałam, że Paweł Wchalstwo jest grzechem, ale gdzieś jeszcze na to przymykałam oko. Rozmawiałam o tym z koleżanką, która jest bardzo religijna. Nie opuści ani jednej mszy, choćby była konająca i naprawdę zawsze chodzi do kościoła i modli się. Jest osobą bardzo religijną i kościelną. I rozmawiałam z nią na ten temat i mówiłam, pytałam, dlaczego? Dlaczego tak jest, że Kościół katolicki zmienił 10 przykazań, wyrzucił drugie przykazanie, tak bardzo ważne. I ona mówiła, że jednak muszą ponaginać pewne rzeczy, żeby ludzie nie przestali chodzić do kościoła. Przepraszam. Mówię, przecież to nie na tym ma polegać, żeby ludzie chodzili do kościoła i byli okłamywani. Oni, ludzie muszą znać prawdę, muszą dokonać sami wyboru. Nie może być tak, żeby chodzili i żyli w nieświadomości. Pomimo tego chodziłam dalej do kościoła, modliłam się wiernie i wciąż wiedziałam, że nie ma we mnie przemiany. Jednego razu słuchałam na YouTubie filmików, mimo woli, mimochodem gdzieś weszły mi, nie wiem, coś mnie do tego chyba ciągnęło, do takich właśnie rzeczy innych, czy do tej bioenergoterapii. Słuchałam na YouTubie przemówień jasnowidza Arona i gdzieś on mówił o źle, o złu, który panuje wśród nas, że musimy przebaczyć innym i musimy się wyzbyć z tego zła, ale tam on mówił o Jezusie Chrystusie oczywiście i o tym, że musimy się odwrócić od złych rzeczy i gdzieś naprawdę pożałowałam tego wszystkiego i wystraszyłam się, że my, jeżeli ja nie zmienię swojego życia i moje dzieci, pójdziemy wszyscy na potępienie, poniesiemy wszyscy śmierć z powodu naszych grzechów i naprawdę poczułam ogromny taki przypływ miłości do mojej teściowej. Może to wyda się niewyobrażalne, ale faktycznie tak było. Byłam w swojej rodzinie, mówiłam do sióstr, że czuję miłość do swojej teściowej, że jej wybaczyłam wszystko. One mówiły, że to jest niemożliwe, że tak na pewno nie. Za parę dni ci to przejdzie i z powrotem będziesz na nią gadać, bo naprawdę dużo rzeczy złych o niej mówiłam. I potem znowu coś tam się takiego zaczęło, że pojechałam znowu do znachora, do egzorcysty. Już nie jeździłam do księdza Zielińskiego, do Antoniego Zielińskiego, już pojechałam do innych, do swojego proboszcza. Poszłam, powiedziałam, że coś ze mną jest nie tak, że coś mnie gnębi, że coś mnie gryzie i znaczy gryzie, to nie w tym sensie. Ale że coś jest ze mną nie tak i proboszcz polecił mi innego egzorcystę, pojechałam do niego, on też się nade mną modlił. Naprawdę szukałam tej drogi, szukałam Pana Boga i W zeszłym roku miałam, dopadł mnie wyrostek robaczkowy, atak wyrostka robaczkowego. I to tak nagle z chwili na chwilę po prostu. Jechałam na tą operację, wwieźli mnie na salę operacyjną i nie myślałam o tym, że mogłabym nigdy nie zobaczyć swoich bliskich, że mogłabym nie przeżyć tej operacji. Bałam się po prostu, że z czym stanę przed Panem Bogiem. Co w swoim życiu zrobiłam takiego, żeby się do Niego zbliżyć? Jestem w niewybaczeniu, w wielu grzechach. Z czym ja stanę przed Panem Bogiem? Byłam po prostu przerażona tym. Obudziłam się szczęśliwie po tej operacji, dziękowałam Panu Bogu z całego serca. Obiecałam, że zmienię swoje życie, że się naprawdę nawrócę, naprawdę szczerze z całego serca. Nie tak pozornie, nie dla ludzi, nie dla... Naprawdę będę starała się wybaczyć wszystkim, pokochać ludzi takich, jakimi są, tak jak Jezus nas kochał. Modlę się o to z całego serca, żeby Jezus nauczył mnie kochać takimi, tak jak On nas ukochał. I jeszcze jedno chciałabym wspomnieć, że jeszcze wcześniej przed tą operacją często wchodziłam na Facebooka i tam pojawiły się posty od mojego kolegi, z którym chodziłam do podstawówki. Bardzo dużo lat go nie widziałam i powiem szczerze, że tak jak widziałam posty z Panem Jezusem, z krzyżem, przewijałam to palcem do góry i nie zatrzymywałam się na tym, mimo że byłam osobą kościelną, religijną, chodziłam do kościoła, modliłam się, nie zatrzymywałam się na tym w ogóle. I jego posty, nad jego postami zaczęłam się zatrzymywać. On jest nowonarodzony, opuścił kościół katolicki, później należał do kościoła zielonoświątkowego, też go opuścił. I napisałam do Niego, chciałam tak jak On kochać Jezusa Chrystusa, chciałam tak jak On oddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Widziałam to w Jego postach, w Jego filmach, na Jego przemowach. Widziałam, że On jest bardzo, bardzo oddany, że bardzo kocha Jezusa Chrystusa i chciałam tak jak On. I napisałam do Niego, z jakiego kościoła pochodzi, czy jest katolikiem. Napisał mi, że nie, oczywiście mnie to bardzo przeraziło, no bo jakby to mogło być, że nie z kościoła katolickiego i tak kochający Pana Boga. I napisał mi, że nie należy do żadnej denominacji i jest uczniem Jezusa Chrystusa powołanym przez Ducha Świętego do życia w miłości Chrystusowej, że nie jest ani protestantem, ani z żadnej innej denominacji. I zapragnęłam być tak jak on, pisałam z nim i naprawdę to był czas, który Pan Bóg dał mi na nawrócenie się, na odwrócenie się od swoich grzechów. Naprawdę czułam obecność Ducha Świętego. To był taki okres w moim życiu, to było coś pięknego. Z jednej strony byłam przerażona, z drugiej strony nie widziałam jeszcze, że to jest Duch Święty, ale poczułam ogromną potrzebę, żeby przeprosić wszystkie osoby, którym wyrządziłam krzywdę. Pomimo tego, że wcześniej uważałam, że to te osoby powinny mnie przeprosić. Mój brat, moja bratowa, druga bratowa, naprawdę i koleżanka z pracy, gdzie dotarło do mnie, że też jej wyrządziłam krzywdę, przyczyniłam się do tego. Nie wiem, czy przyczyniłam się. Wydawało mi się, że staję w jej obronie, ale później doszło do mnie, że chyba też przyczyniła się do tego, że szef ją zwolnił, czy że ona sama odeszła z pracy. Naprawdę czułam ogromną potrzebę. Nie miało znaczenia dla mnie, co było przyczyną kłótni, jak to się stało, że ze sobą nie rozmawiamy, że czujemy do siebie złość. Ja chciałam te osoby przeprosić. To było dla mnie bardzo ważne. Rozmawiałam ze swoimi dziećmi, ze swoim mężem i też im o tym mówiłam, że powinniśmy się pogodzić z nimi, że tak nie można żyć w niezgodzie, w nieprzebaczeniu, że to nie podoba się Panu Bogu. To było przed świętami wielkanocnymi i naprawdę głęboko, głęboko miałam miłość w sercu do Pana Jezusa i powiem wam szczerze, że czułam się, jakbym nie była z tego świata, naprawdę. I uwierzcie, że chwilami chciałam wrócić z powrotem. Nie wiedziałam, nie byłam świadoma tego, co mam, jakie szczęście, jaką łaskę. Chciałam chwilami odzyskać swoje własne życie. Poszliśmy z mężem wtedy na mszę nocną, wielkanocną. Na początku głęboko się modliłam, ta msza trwała prawie 4 godziny, ale w którymś momencie poczułam się, jakbym miała oszaleć po prostu. Wytłumaczyłam sobie wtedy, że Duch Święty mnie oczyszcza, że tak musi być. I wyszłam z tej mszy, już tam więcej nie wróciłam. Od tamtego momentu nie byłam w kościele na mszy i kupiłam sobie nowy przekład Biblii, Pisma Świętego i naprawdę wgłębiłam się w to Pismo Święte. Widzę bardzo dużo nieprawidłowości w kościele katolickim, bardzo dużo nieprawdy. Nie mówię tego po to, żeby krytykować, broń Boże, modlę się za tych ludzi. Modlę się całym sercem i pragnę, by Bóg dotykał ich serc, aby pokazał im prawdę taką, jaką przede mną odkrył. Widzę to bałwochwalstwo po prostu i nie mogę tego znieść. Pan Bóg powiedział w księdze Ezechiela, mówił to wielokrotnie, że nie ma upodobania w śmierci grzesznika i chce, abyśmy wszyscy nawrócili się od swoich grzechów, będziemy mieli je wybaczone. Abyśmy przyszli, nie w księdze Ezechiela, ale później, mówi, żebyśmy przyszli do Jezusa Chrystusa i ja to dzisiaj robię. Ja to już dawno zrobiłam i oddałam swoje życie Panu Jezusowi, ale czytałam Pismo Święte, wgłębiałam się każdą chwilę przeznaczałam. Pan Bóg mi dał czas wolny tylko dla siebie, bo mój mąż wyjechał i naprawdę nie włączałam telewizora. Każdą wolną chwilę po pracy, jak tylko mogłam, do nocy siedziałam i studiowałam Słowo Boże. Ono mnie przemieniało, ono dotykało mojego serca, wielokrotnie płakałam nad nim. Gdzieś wcześniej, jak czytałam Pismo, to czytałam to jak książkę, a teraz w ostatnim czasie Bóg otwierał przede mną pewne ukryte sprawy i naprawdę to Słowo dotykało mojego serca. Dotyka do dzisiejszego dnia i pragnę z całego serca, aby dotykał mnie, żeby przebił moje serce, mój umysł swoim Słowem. Modliłam się wiele razy do Pana Jezusa, wołałam: Panie Jezu, złap mnie jak Piotra tonącego na tej łodzi, złap mnie za tą rękę, uratuj mnie od zguby, od śmierci. A Pan Jezus dał mi odwagę, żebym wyszła z tej łodzi. I zaufała Mu bezgranicznie. To dzisiaj robię. Modlę się za moją rodzinę, za całą moją rodzinę, aby Bóg naprawdę dotykał ich serc i odkrył przed nimi swojego Syna, żeby zwrócił ich oczy, ich umysł, ich serca na Jezusa Chrystusa, tak jak moje oczy zwrócił. A siostra Agnieszka podała mi piękny werset z Pisma Świętego. List do Rzymian, gdzie jest napisane, że przez chrzest jesteśmy zanurzeni w śmierci Jezusa. I ja wierzę z całego serca, że dzisiaj będę zanurzona w śmierci Jezusa i Jego krew uzdrowi mnie, uleczy. Bo jak On zechce, żebym była uzdrowiona, będę uzdrowiona. Jeżeli zechce, żebym była zbawiona, będę zbawiona. Jemu z całego serca oddaję dzisiaj siebie i proszę Was, bracia, o modlitwę również. Amen. Amen. Chwała Bogu. Dziękuję Wam z całego serca, że mogę tutaj być z Wami, dzielić się swoją miłością, mówić o Panu Bogu, o Jezusie Chrystusie, bo dzisiaj ludzie nie chcą o tym rozmawiać. Nie chcą, rozmawiają o religii. Ale nie o Jezusie Chrystusie, o Bogu żywym, który żyje, który dotyka naszych serc, który pragnie naszej przemiany, który chce nas zbawić. Dziękuję Wam, bracia i siostry, kochani. Dziękuję Wam z całego serca, Pawłowi. Dziękuję Wam wszystkim. Mam nadzieję naprawdę, że zadomowię się tutaj w naszym zborze i będę wzrastać, bo ja tego potrzebuję. Ja byłam w ostatnim czasie, nie było w moim życiu wzrostu w ogóle, ja byłam w ostatnim czasie jak ci Izraelici na pustyni, wyprowadzona i wołam do Pana Boga: Panie Boże, skoro mnie wyprowadziłeś na tą pustynię, to poprowadź mnie, abym nie zginęła na niej. Bo ja jestem na pustyni duchowej, nie wzrastam, cofałam się. Jeden krok do przodu robiłam, półtora kroku czasami do tyłu. I modliłam się, mówię, Panie Boże, ja sama sobie nie poradzę, ja potrzebuję zboru, potrzebuję osób, które mnie będą prowadzić przez Twoje słowo, Panie, które pomogą mi zrozumieć Twoje słowo. I dostałam właśnie, powiem brzydko, na miarę tutaj, na zbór od brata Marcina Brody, muszę to powiedzieć, jego tylko na Facebooku słuchałam, on mieszka chyba w Irlandii, z tego co pamiętam, słuchałam jego często na Facebooku. I pisałam do niego, czy zna osoby, które mogłyby mnie ochrzcić. Miałam ogromną potrzebę przyjęcia chrztu. Później to odeszło ode mnie, ponieważ zadawałam Panu Bogu, Panie Boże, czy do Jezusa, Pana Jezusa się modliłam i mówię, czy faktycznie ten chrzest, który przyjęłam w dzieciństwie, jest nieważny. Czy Ty chcesz, Panie, żebym ja się znowu ochrzciła? Czy to podoba się Tobie? Czy chcesz tego, Panie? Dzisiaj wiem, że tak. Dzisiaj wiem, że tak. Czuję, że przez ten chrzest naprawdę będę blisko Pana Jezusa, że On będzie mnie prowadził i czuję tą bliskość. I potrzebuję Was, bracia i siostry, naprawdę Was potrzebuję i wiem, że nie bez powodu jestem tutaj, że Pan Bóg przyprowadził mnie do Was, że to jest dobre miejsce i że będę wzrastać w miłości i w wierze swojej. Dziękuję z całego serca. Pewien kaznodzieja głosił Ewangelię wśród amerykańskich Indian. Indianie siedzieli z takimi poważnymi minami, a on głosi miłość Chrystusa, krzyż, pokutę. I w pewnym momencie wódz Indian wstaje, wychodzi do przodu i mówi, ten wódz indiański oddaje swój plet temu Jezusowi i siada. I kaznodzieja dalej głosi Ewangelię, głosi Chrystusa, głosi zbawienie. Za chwilę wódz wstaje, podchodzi do przodu i mówi, ten wódz Indian oddaje swój tomahawk Jezusowi. Kaznodzieja dalej głosi Chrystusa, głosi pokutę, głosi krzyż. Za chwilę Indianin wódz wstaje i mówi, ten wódz Indian oddaje swój wigwam Jezusowi i siada. Ten dalej głosi Chrystusa, głosi pokutę, głosi upamiętanie. W końcu wódz wstaje, mówi, ten wódz indiański oddaje swojego konia Jezusowi i siada. A ten dalej głosi krzyż, głosi pokutę, głosi Ewangelię. W końcu wódz Indian wstaje i mówi, ten wódz Indian oddaje siebie Jezusowi. I wtedy kaznodzieja wiedział, że doszedł do dobrego miejsca. I z radością uściskał tego wodza indyjskiego i mówi, teraz poznałeś Jezusa i teraz możesz być ochrzczony. I jak wódz się nawraca, to całe plemię się nawraca. Apostoł Paweł pisał do Tesaloniczan w pierwszym liście, w drugim wierszu, w pierwszym rozdziale mówi, dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w naszych modlitwach nieustannie, mając w pamięci dzieło waszej wiary i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, przed Bogiem i Ojcem naszym, wiedząc, bracia, umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani. Gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Dzisiaj jak też na przestrzeni wieków. W tym świecie jest wiele religijnych słów, jest wiele religijnych obrzędów, jest wiele sposobów, w jakie ludzie próbują zbliżyć się do Boga. Dzisiaj Kasia nam mówiła o swoich staraniach, o swoich próbach poznania Boga, zmiany swojego życia. Ale tak długo, jak nie dojdzie nas Ewangelia w mocy, z wielką siłą przekonania, tak długo, jak nie dojdzie nas Ewangelia, którą Duch Święty ożywi w naszych sercach, pokaże nam naszą bezsilność, pokaże nam naszą grzeszność, pokaże nam naszą bezradność i dopóki nie objawi nam wspaniałości Bożej miłości i Jego wszechmocy, tak długo jesteśmy zgubieni. Ale kiedy Bóg to czyni, kiedy Bóg otwiera nasze oczy, kiedy Bóg dotyka naszych serc, kiedy widzimy, że nie wystarczy Mu coś oddać, kiedy widzimy, że nie wystarczy coś dla Niego zrobić, ale musimy przyjść do Niego i zawołać: Boże, ratuj mnie, Boże, wyzwól mnie, Boże, zmień moje życie, jestem grzesznikiem, bezradnym, bezsilnym, w Tobie jedynie moja nadzieja. Jeśli dojdziemy do takiego miejsca, dzięki objawieniu nam naszego stanu przez Ducha Świętego i objawienia nam wspaniałości i miłości Boga, bez tego jesteśmy, możemy być ludźmi religijnymi, możemy być ludźmi gorliwymi w swoich staraniach i wysiłkach, ale nadal zgubieni, nadal pozbawieni życia Bożego. Każdy z nas musi dojść do miejsca, w którym oddamy siebie całych Jezusowi. I to nie chodzi o wypowiedzenie jakichś słów. To nie chodzi o zrobienie jakiegoś religijnego gestu. To musi nastąpić w naszych sercach przez to dzieło Ducha Świętego, który objawia nam prawdę o nas i prawdę o naszym Bogu, który nas kocha i który dał swojego Syna, który umarł za nasze grzechy, zmartwychwstał i żyje i dzisiaj wzywa wszędzie wszystkich ludzi do odwrócenia się od wszelkiej bezbożności, fałszywej, pustej, ludzkiej religijności i zwrócenia się całym sercem do Niego, który jest jedynie Zbawicielem wszystkich ludzi. I z tego się cieszymy, że to się wydarzyło, Kasiu, również w Twoim życiu. Niezmiernie się cieszymy. Chcemy razem z Tobą jechać nad wodę i tam uczynić to, do czego Słowo Boże wzywa Ciebie i każdego, kto uwierzył w Jezusa, aby nie trzymać tego schowanego w sobie, ale żeby publicznie wyznać Jezusa swoim Panem i wyznawać Go. To nie jest jednorazowy akt. Oczywiście chrzest jest jednorazowym aktem, ale to wyznanie Jezusa Panem, to zbawcze wyznanie Jezusa Panem jest charakterystyczne dla tych, którzy prawdziwie w Niego wierzą i narodzili się z Jego Ducha. Ci, którzy się z Niego narodzili, kochają Go i chcą, żeby inni Go pokochali, dlatego Go wyznają, mówią o Nim, że On jest Panem mojego życia i chce być Panem Twojego życia. Ci, którzy prawdziwie narodzili się z Boga, kochają Boga i kochają ludzi. I dlatego wyznają Jezusa jako jedynego Zbawiciela. Wyznają Jezusa jako tego, który musi panować w życiu innych, aby byli zbawieni, aby byli uratowani. Dlatego to, co dzisiaj robimy, to, co od czasu do czasu mamy szczęście i radość czynić, gdy chrzcimy jakieś osoby, to jest przypomnienie nam wszystkim tego aktu naszego, który my wszyscy, którzy uwierzyliśmy, dokonaliśmy, tak? Poszliśmy w wodę chrztu, wyznając Jezusa Panem, ale to nie było nasze ostatnie wyznanie. To było jedno z pierwszych wyznań publicznie, że już nie należymy do siebie samych, że umarliśmy z Chrystusem i wraz z Nim powstaliśmy do nowego życia. Już nie żyjemy dla siebie, ale żyjemy dla Boga, przez Jezusa Chrystusa. To jest wyznanie, które składamy w chrzcie. Także bracia i siostry, i dzisiaj będziemy uczestnikami, świadkami kolejnego takiego wyznania i chcemy modlić się o Kasię, aby Bóg kontynuował to dobre dzieło, które rozpoczął, żeby oczyszczał z tego wszystkiego, z czym jeszcze się zmagasz, tak jak i nas wszystkich wciąż oczyszcza. To nie jest tak, że my, którzy, jak ja przynajmniej po 30 lat, ponad 30 lat temu ochrzczony, już dzisiaj nie mam z czego być oczyszczony. Nadal Bóg jeszcze ma mnie z czego oczyszczać, nadal Bóg jeszcze ma co we mnie zmieniać, nadal Bóg jeszcze wiele musi kształtować, zmieniać, oczyszczać. Także to jest droga, w którą ruszamy za Jezusem. Wąska droga, trudna droga, ale nigdy bym nie zamienił jej za żadną inną drogę. Kiedyś byłem na tej szerokiej, lekkiej drodze i wiem, że to droga, która wiedzie do śmierci. W Jezusie Chrystusie jestem na wąskiej drodze, trudnej drodze, ale to jest droga, którą chcę iść, bo wiem, że to jest droga życia, droga prawdy, droga zbawienia. I cieszę się, Kasiu, że ty też na nią weszłaś. Chwała Bogu, chwała Bogu. To co, bracia, siostry, wsiadamy do wozów na czterech kołach i gnamy nad jezioro w Gowinie, aby tam być świadkami kolejnego chrztu. A potem wrócimy tutaj i jeszcze będziemy się modlić, śpiewać i wspominać to, co Pan Jezus uczynił na Golgocie, łamiąc chleb, pijąc z kielicha. Ruszajmy. To co, zaśpiewajmy, bracia kochani, jeszcze jedną pieśń i będziemy łamać chleb. Łaski wspaniałej Bóg dał nam dar, co grzech zwycięża. Wzgórza Golgoty, gdzie Książę chwał, jako baranek swą przelał krew. Łaska, łaska podnieś, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa me. Otchłań ognista za grzechów brud, duszy zagłada i wieczny żal. Łaska ta głębsza od morza wód, w krzyżu wskazuje ratunek nam. Łaska, łaska podnieś, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa me. Nie da się ukryć tych grzesznych plam. Któż może pomóc z duszy je zmyć? Patrz, purpurowy trysł strumień tam. Możesz dziś pierwszym niż śnieg już być. Łaska, łaska podnieść, oczyścić Cię dzisiaj chcę. Łaska, łaska większa niż wszystkie przestępstwa me. wszystkie przestępstwa. Kochany nasz Panie, jakże wdzięczni jesteśmy, że dałeś nam doświadczyć Twojej łaski, że Twoja łaska dotknęła naszego życia. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Wszyscy skalaliśmy się różnymi grzechami. Nasze serca były pełne nienawiści, zazdrości, chciwości, samolubstwa. Jakże wiele złych myśli było w naszych sercach, jakże wiele złych, kłamliwych, niszczących słów było w naszych ustach. Nasze czyny były złe, nasze drogi dalekie od drogi sprawiedliwości. Dziękujemy, że w swej dobroci i miłości, wielki Boże, posłałeś swego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i w Nim objawiłeś łaskę zbawienną dla wszystkich ludzi. Dziękujemy, że stanąłeś na naszej drodze, że do nas posłałeś tych, którzy swym życiem i swymi słowami zaświadczyli nam o Twojej łasce. Dziękujemy, że poruszyłeś nasze serca. Panie, dziękujemy Ci, że pomogłeś nam zobaczyć, że droga, którą idziemy, jest drogą zagłady i nasze życie dalekie od Twojej sprawiedliwości, od Twoich wymagań. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, objawiłeś nam naszą wielką potrzebę ratunku, zbawienia, oczyszczenia, przemiany, której sami nie mogliśmy dokonać. I dziękujemy, że wskazałeś nam na krzyż, skąd płynie ten strumień życia, strumień oczyszczenia, strumień przebaczenia, strumień Twej niekończącej się łaski dla wszystkich, którzy wierzą, dla wszystkich, którzy są gotowi spojrzeć na ten krzyż i uniżyć się i zawołać: ratuj, Panie Jezu, wybacz mi moje grzechy, oczyść mnie, zbaw mą duszę, przemień moje życie. Dziękujemy, że dałeś nam tę łaskę, by zawołać, by uniżyć się, by szukać Twego zbawienia. I Panie, odpowiedziałeś na naszą modlitwę, odpowiedziałeś na nasze wołanie, zbliżyłeś się do nas i dotknąłeś naszych serc i zdjąłeś z nas ten straszny ciężar grzechu. Pamiętamy, Panie, ten dzień, kiedy po raz pierwszy doświadczyliśmy tej cudownej wolności od ciężaru grzechu, ciężaru win, kiedy pojednałeś nas z sobą i wlałeś w nasze serca niebiańską radość. Panie nasz, dzięki Ci za to wielkie zbawienie i za to, że na tej drodze zbawienia niejednokrotnie mogliśmy na nowo i na nowo przeżywać Twą łaskę. Ty zawsze jesteś gotów jej udzielać. Ona jest codziennie świeża i nowa. Kiedy tylko my, Panie, korzymy się przed Tobą, kiedy tylko my szukamy Ciebie z całego serca, Ty dajesz nam się znaleźć i możemy na nowo pić z tego strumienia życia. Dzięki Ci. Dzięki Ci, że jesteś blisko tych, którzy Ciebie wzywają, złamanym, uniżonym, skruszonym sercem. Dzięki Ci, że jesteś blisko tych, którzy szukają Cię z całego serca. Dzięki Ci, że i dzisiaj, Panie, możemy tutaj razem świętować Twoją łaskę, która jest zbawienna dla tych, którzy wierzą. Za naszą kochaną siostrę, która uwierzyła w Ciebie, Panie Jezu, znalazła Ciebie, czy raczej Ty dałeś jej się znaleźć, gdy była w tych różnych tarapatach i szukała pomocy u księdza, u egzorcystów, w swojej gorliwości religijnej. Panie, dzięki Ci, że otworzyłeś jej oczy i pokazałeś jej, że tylko w Tobie jest życie, tylko w Tobie jest zbawienie, tylko w Tobie ratunek dla jej duszy. Dzięki Ci. Dzięki Ci, Panie, że uratowałeś kolejną duszę. Dobry pasterzu, znalazłeś tą owieczkę i przyprowadziłeś do Twojej owczarni. Panie, cieszymy się, że możemy być tego świadkami, że możemy mieć swój udział w Twoim dziele, w życiu naszej siostry. Prosimy, byś, tak jak ją, Panie, wyratowałeś i uczyniłeś Twoją, tak i każdemu z nas pomógł dzisiaj przypominać sobie i dziękować Ci za zbawienną łaskę, jakiej my wszyscy doświadczyliśmy. Panie, że nam się objawiłeś, że nas uratowałeś i przez te wszystkie lata pośród różnych życiowych burz, rozterek, niepewności, naszych upadków i zawodzenia Ciebie, nie zostawiłeś nas, nie odepchnąłeś nas, ale pozwoliłeś nam na nowo i na nowo przyjść do Ciebie dzięki Twojej łasce, dzięki Twemu wielkiemu miłosierdziu. Także dzisiaj możemy tu stać, wiedząc, że nie dzięki naszej sile, nie dzięki naszej mocy, ale dzięki Twojej łasce i działaniu Twojego Świętego Ducha w nas. Jesteśmy tym, kim jesteśmy i ufamy, że doprowadzisz nas aż do samych niebiańskich bram, że będziesz strzegł naszych dusz, naszych serc na tej wąskiej drodze, do końca naszych dni, aż do tego wielkiego dnia, Panie, gdy przekroczymy próg wieczności i będziemy już z Tobą i już nas nic nie odłączy od Ciebie i będziemy wiecznie się Tobą radować i żyć i pić razem z Tobą w królestwie, które nie będzie miało końca. Pić z Twojego kielicha, jeść przy Twoim stole. Panie, zostawiłeś nam namiastkę tej uczty, na którą czekamy. Gdy zostawiłeś swoim uczniom przed swoją mękę ten symbol i ten znak Twojego ciała, Twojej krwi, nowego przymierza, które zawarłeś, ofiarowując samego siebie za nasze grzechy. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając o tym, że Twoje ciało zostało przybite do krzyża, ubiczowane, wystawione na pokaz wśród drwin, wśród niewiary, wśród niezrozumienia. Dzięki Ci, Panie Jezu, że to wszystko zniosłeś, płacąc nasze długi, płacąc cenę naszego grzechu, naszej niewierności, naszej niesprawiedliwości. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za krzyż i za moc krzyża. Chwała Tobie, Panie, chwała Tobie. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, który łamiemy i który spożywamy na Twoją pamiątkę. Pobłogosław ten kielich, z którego pijemy, pamiętając, że nie srebrem, złotem, rzeczami znikomymi, zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez ojców, ale drogocenną krwią niewinnego baranka, Bożego Syna. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci za moc tej krwi, która oczyszcza z wszelkiego grzechu, oczyszcza z wszelkiej nieprawości i daje nam dział wśród uświęconych, wśród sprawiedliwych, dzieci Twoich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha z wdzięcznością, z uwielbieniem, wiedząc, że grób Ciebie nie zatrzymał. Śmierć nie była w stanie utrzymać Cię w swych więzach, ale zerwałeś więzy śmierci i powstałeś z martwych i objawiłeś się jako żyjący i żyjesz i królujesz i przyjdziesz znowu w swej chwale. Oczekujemy, Panie, gorąco Twego przyjścia, tego wielkiego dnia, kiedy każde oko Cię ujrzy i każde kolano się przed Tobą skłoni i każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale naszego Boga Ojca. Daj nam, Panie, wiernie pielgrzymować do tego dnia Twojego objawienia, Twojego Królestwa. Chwała Tobie, Panie. Amen. Zapraszam, bracia i siostry, jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pańską, aż przyjdzie. Podnośmy nasze głosy w modlitwie, w dziękczynieniu, w uwielbieniu za to wielkie dzieło, którego możemy być uczestnikami, które możemy zwiastować i które wiemy jest jedyną nadzieją dla grzeszników. Zapraszam, kochani bracia, siostry. Ja podam. Powstańmy, kochani, jeszcze do modlitwy. Zachęcam, bracia, siostry, podnieśmy jeszcze nasze głosy. Podziękujmy Panu za ten piękny czas, który nam dał, chociaż troszkę w deszczu, ale chwała Bogu, z radością w sercach. Zawołajmy jeszcze, podziękujmy Mu, zachęcam. Dzięki Ojcze za ten piękny dzień, kiedy możemy być świadkami, uczestniczyć w tym właśnie chrzcie. Dzięki Ojcze, że Ty przemieniasz życie. To jest takie piękne słyszeć, patrzeć na kogoś, kto jest wyzwolony, uratowany, którego życie jest przemienione, którego serce jest skruszone. Dzięki Ojcze za ten piękny dzień Tobie. Amen. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za dzisiejsze nabożeństwo, za obecność Twoją tutaj w tym miejscu. Dziękujemy Ci za naszą kochaną, nową siostrę, którą znalazłeś, której podałeś swoją dłoń, której szukałeś, przy której zawsze stałeś, byłeś wierny. Dziękujemy Ci, ukochany, prowadź ją przez życie, aby zawsze patrzyła w Twoją stronę, aby swój wzrok zwracała ku Tobie, a sercem szukała Twojego Królestwa. Tak, Panie. Towarzysz jej, Panie, bądź jej wierny do końca, bo jej życie jest teraz w Twoich rękach. Prosimy Cię o to, Panie. Ukochany Jezu Chryste, dziękujemy Ci za tą naszą dzisiejszą społeczność, dziękujemy Ci za pogodę, jaka by nie była, ale to wszystko jest od Ciebie, Panie. Dziękujemy Ci za wszystko. Prosimy Cię, Panie, o nowy tydzień, o nowe błogosławieństwa, o wszystko, co się wydarzy, Panie, na naszych drogach. Dziękujmy za wszystko, bo wszystko mamy od Ciebie. Dziękujemy, Ojcze Niebieski, Jezusie Chrystusie, poprzez Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dotknąłeś mojego serca, pomimo moich upadków i grzechów. Cały czas stałeś koło mnie, byłeś, dotykałeś mnie, przywoływałeś do siebie, napominałeś. Ty, Panie, prześwietlasz moją duszę, prześwietlasz moje serce i wiesz, że Ciebie kocham. Nie chcę być przed Tobą ulicowa, szczera, z czystym sercem. Oddam Twoje życie Tobie, Panie, proszę, prowadź mnie. Tak, Panie, prowadź, prosimy. Prowadź mnie, Panie, abym żyła dla chwały Twojej, dla radości Twojej, abym zawsze czyniła Twoją wolę, nie swoją. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca za braci i siostry, których serca otworzyłeś na mnie, którzy przyjęli mnie do tego zboru. Dziękuję Ci, Panie, z całego serca i Twoją miłość. Wszystko, Panie, z Ciebie. Jeszcze bardziej za to dziękuję. Amen. Amen. Boże, czy tak pragnę przyjść przed Twój tron i przed Twoje oblicze, aby oddać Tobie cześć i chwałę i uwielbienie, gdyż tylko Ty godzien jesteś, aby Tobie oddawać cześć i chwałę i uwielbienie. Dziękuję tak. Ci za wszystko z całego serca. Dziękuję Ci, że Ty ofiarowałeś swego Syna za nas, za każdego z nas, Panie, aby nikt nie umarł, ale żył w Tobie. Panie, dziękuję Ci, Panie, że ja mogłam też dostąpić, Boże, przebaczenia moich win, moich grzechów, Panie. Dziękuję Ci, że nie było na mnie milimetra zdrowego miejsca, gdy uzdrowiłeś, Panie. Dzięki. I tak Ci za to dziękuję. Dzięki. Za to dziękuję Ci z całego serca za to, że dzisiaj Kasia stoi przed Twoim tronem, Panie. Boże, Ojcze, że Ty ją znalazłeś na swojej drodze. Boże, proszę Cię, Panie, abyś ją ochronił, abyś ją strzegł, abyś ją prowadził, abyś ją błogosławił, Panie Jezu kochany. Boże, dodawał jej mądrości, jak żyć, jak podobać się Tobie, Panie, żeby nigdy nie zapomniała, że Ty jedynie jesteś drogą, że Ty jedynie jesteś prawdą i Ty jedynie jesteś życiem. Dziękuję Ci, Panie, i błagam Cię, Panie, żeby ona była takim światłem wszędzie, tam, gdzie będzie, Panie Boże kochane, aby była dobrym świadectwem. Proszę Cię, abyś dawał jej mądrości i siłę. Za wszystko Ci dziękuję. Dziękuję Ci za każdego brata, za każdą siostrę, za każde dziecko, Panie. Bardzo Cię proszę, Panie, abyś przyjął podziękowanie za wszystko, co Ty nam dajesz z Twojej łaski. Dziękuję Ci za wszystko w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Jest z nami dzisiaj Krzysztof, który przychodzi w środę. Dzisiaj udało mu się, to jest tam właśnie z tyłu brat, który jest zazwyczaj w środę, ale dzisiaj udało mu się przyjechać i on jest następnym kandydatem do chrztu. Nie wiem, czy jeszcze przed zimą zdążymy. Nie wiem, czy ja będę miał tyle odwagi, żeby wejść do tego jeziora w zimie. W każdym bądź razie, jeśli nie znacie Krzysztofa, to podejdźcie, przywitajcie się, poznajcie go trochę. Mam nadzieję, że i on wkrótce podzieli się z nami swoim świadectwem i też będziemy mieli tę radość, by razem z nim radować się i ochrzcić również jego, w wyrazie jego wiary. Zachęcam bracia, siostry do pomocy tutaj dalej w remoncie tego miejsca. Jak widzicie, już jest trochę lepiej niż ostatnio, ale jeszcze sporo do zrobienia, więc jeżeli możecie w tygodniu tutaj się pojawić, czy bracia, czy siostry, są różne lżejsze, cięższe prace, więc na pewno coś się znajdzie dla każdego, kto tylko ma siły i chęć i czas, żeby tutaj się pojawić. Od godziny 8 do 18 jest teraz tutaj Marcin, który tutaj pracuje, syn jednej z naszych sióstr w Chrystusie, ale on nie jest jeszcze człowiekiem odrodzonym, ale jest otwarty na rozmowy, także tutaj też przy okazji tej pracy można z nim rozmawiać i poznawać go i zachęcać go też do zwrócenia się ku Chrystusowi. Natomiast on tutaj pracuje, coś robi, wykonuje, więc można przyjść w zasadzie teraz już o każdej porze, kto kiedy może, ewentualnie zadzwonić do mnie, żeby się dowiedzieć, co trzeba robić dalej, bo ja tutaj gdzieś mniej więcej wiem, co jest do zrobienia. Tak, są kaloryfery do pomalowania, tutaj dalej musimy te tapety położyć na tej części, tutaj dookoła będziemy kładli. Więc no, zawsze jest co tutaj do sprzątania, także są różne rzeczy do robienia na jakichś tam, mówię, etapach tutaj tego, co możemy na bieżąco robić. Także gdyby ktoś z was chciał, jeszcze to trzeba wszystko jeszcze raz przemalować, co jest, bo są tutaj te rzeczy do wiadomo, to jest, jeszcze raz wymaga, żeby to było ładnie już złapało taki pełny kolor. Chyba lepiej jest tak niż szare, nie? Ten budyń zdecydowanie jest lepszy. Cieplej się zrobiło od razu. Także cieszę się, że doszliśmy do takiego koloru. Co jeszcze? W środę o 18 spotykamy się też na modlitwę, rozważanie słowa. Jeżeli ktoś może być wcześniej, to zachęcam, żeby być i tutaj coś też przed spotkaniem jeszcze porobić. No i w sobotę, jeżeli będziecie mogli, no to też tutaj kolejny jakiś krok zrobimy. Tutaj wczoraj żeśmy właściwie malowali te dwie ściany na ten kolor, plus jeszcze tutaj ta ściana była też malowana, także zawsze ta sobota to jest jakiś tam taki wyraźny postęp, poza tym, co Marcin tutaj robił w ciągu tygodnia. Więc tak jak mówię, zachęcam bracia, siostry, jeżeli możecie, przyjdźcie, dołóżcie się do tego dzieła. To jest nasze wspólne, co tutaj mamy i to, jak to zrobimy, tak będziemy z tego korzystać i też zapraszać innych tutaj, żeby mogli przyjść i słyszeć Ewangelię. Także zróbmy, włóżmy w to serce, zróbmy to najlepiej, jak potrafimy to zrobić, żeby też to miejsce służyło rozwojowi Bożego Królestwa. Jakieś może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia macie? Dziękujemy braciom i siostrom z różnych stron. Tak, tam jakiś wyścig kolarski czy coś w Gdyni, ciężko przejechać. Tak, tak. Dziękujemy. Jeśli nie ma, jeszcze Leszek ma jakieś pozdrowienia? Już nie, będziemy kończyć. A, Leszek mówi, sorry, bo ty mówiłeś o tym chciałeś powiedzieć, o tych dniach w Redzie. to przypomnij jeszcze, jakie to są daty. Jeszcze Danusia chciała krótkie świadectwo. Tak, Danusia, chciałaś jeszcze świadectwo powiedzieć? To Leszek może powiedz najpierw, sorry. Ja już nie chciałem przedłużać, tylko króciutko powiedz, kiedy są te dni i jaka jest potrzeba. 2, 3 i 4 października w OSP w Redzie przy Głównej ulicy organizujemy Dni Trzeźwości. Przyjedzie tam Dni Trzeźwości, świadectw Moc Bożej. Przyjedzie tam Fundacja Elin z Wisły, która już 30 lat pracuje z uzależnionych. Więc gdyby któraś z sióstr albo braci chciała pomóc nam w tym, na przykład postawienie krzesełek czy stoliczków, albo bo to będzie też z przerwą na kawę, na herbatę, będzie też tam obiadek, więc bardzo chętnie. Zapraszam też w szczególności, chciałbym was zaprosić, żebyście po prostu przyszli i posłuchali. Godzinę w piątek zaczynamy o 17. Już przyjedzie takie małżeństwo Kuzików, oni będą już od godziny 10 grali. Parku mi zapraszali. My już będziemy od teraz od tego poniedziałku chodzić też tam, więc zapowiadają się tam ludzie, którzy są w jednej sił wodzy, bo to będzie też taka informacja, dlatego że od października otwieramy tam fundację w tym budynku, o którym mówiłem, więc to będzie połączone od razu z informacją o tym, że będzie taka fundacja i misja wśród tych ludzi uzależnionych. Także jeśli ktoś ma w domu, w rodzinie kogoś uzależnionego od alkoholu, albo chciałby posłuchać świadectw mocy Bożej, z uwielbieniem, z zespołem i przyjadę z całym sprzętem. Także serdecznie zapraszam. Będą ulotki rozdawane. Także byliśmy w chorze tam u baptystów. Oni też poinformowani. Pewnie ktoś przyjdzie. Także tyle chciałem przekazać. Chodzi o taką też praktyczną pomoc, żeby właśnie, tak jak Leszek mówi, tam, kiedy już będą te dni skupienia, żeby też być tam i też rozmawiać z tymi ludźmi, czy też właśnie pomóc praktycznie przy nakrywaniu stołów, podaniu tam jakiejś herbaty, czy jakichś rzeczy, które będą. To będzie za darmo, nie? Będzie za darmo. Nie trzeba będzie płacić pieniędzy. Będzie taki koszyk, kto będzie chciał wrzucić coś, tak? Jakąś tam kwotę. Bo za nocą, jak przyjedzie ta grupa 6 czy 10 osób, trzeba będzie w tym zapłacić nocny, chyba że ktoś z braci i siostry miał jakiś pokoik wolny, gdzie mógłby ich po prostu przez tą jedną albo dwie osoby. A ile osób przyjedzie? Między 6 a 10. Jeszcze będę wiedział teraz ten tygodniu. Okej, tak już będziesz wiedział, ile jest osób, no to wtedy też, gdybyśmy mogli jakichś tam braci przyjąć do siebie, no to też będzie okazja poznać się z nimi, usłyszeć więcej o tej służbie, którą wykonują i w jakiejś mierze przyłożyć się do tego dzieła, które oni też wykonują. Jo. Danusia? Chodź jeszcze, powiesz. Taka malutka. Podejdź tutaj bliżej do mikrofonu. Jesteś wielka, Danusia. Ja dziękuję Bogu, że z Jego łaski mogę stanąć i powiedzieć to świadectwo, co Bóg uczynił parę dni temu przez pisanie SMS-ów. Dostałam SMS-a, że nie wysyłać wcześniej jak po godzinie 9 rano. I tak prosiłam Pana, mówi Boże, ja nie wiem, kto potrzebuje pocieszenia, kto potrzebuje, żeby jakoś też zadzwonić czy porozmawiać. I tak usiadłam i tak ręce oddałam moje Bogu i mówię, Panie pisz, bo ja nie wiem, co mam pisać. I napisane SMS-y były, zaczęłam wysyłać SMS-a i właśnie wysłałam tego SMS-a do tej osoby, która powiedziała, że tylko o 9, do 9, nie, o 9 raczej, po 9 mam, kręci mi się, po 9 mam, dopiero mogę SMS-y wysyłać. Poleciał ten SMS i ja mówię tak, Jezu kochany, ja Cię tak proszę, spraw, żeby ta osoba nie słyszała tego sygnału, że ten SMS przyszedł, bo śpi z tym telefonem przy uchu, nie, bo tam oni mają modlitwę, się modlą, a później rano dłużej śpi. I tak prosiłam Pana i później mówię, Jezu kochany, napiszę, że przepraszam, no nacisnął, poleciało, no a to nie idzie zatrzymać, nie. No i tak napisałam, perełeczko niebieską, przepraszam, no poleciał ten SMS, nie? I za chwilę ona mi odpisuje, Danusiu umiłowana. Mówi, ja spałam, mówi, nawet nie słyszałam, że ten SMS przyszedł. A ja mówię, Jezu kochany, jak ja ci dziękuję. Mówię, że ty wysłuchałeś swoją owieczkę, nie? I tak się uciszyłam, zaczęłam śpiewać Bogu pieśni. I nieważne jest, jeżeli Duch Święty chce użyć, nie, to SMS idzie wtedy, kiedy chce Duch Święty. A nie wtedy, kiedy ja chcę, nie? Czyli to było wolą Boga, żeby ten SMS poszedł właśnie o tej godzinie, nie? I ja taka szczęśliwa, jak mówię, Panie, Ty słyszysz Twoje owieczki. Ja tylko wołałam, nie? Żeby ona nie słyszała, żeby spała, nie? Żeby nie słyszała tego SMS-a. Bóg tak sprawił. Chwała Najwyższemu, za to go uwielbiam. Dobry jest mój pasterz. Dziękuję. To króciutkie. Zachęcam bracia, siostry jeszcze do przywitania się i społeczności jeszcze ze sobą.